najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu Trójka, jest piątek, 29 sierpnia, minęła 17, na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Czarna skrzynka F-16, który rozbił się w Radomiu, zabezpieczona przez śledczych, może być badana za granicą. Prezydenckie weto do nowelizacji ustawy Lex Kamilek. Zmiany krytykowała rzeczniczka praw dziecka. Jest unijne oświadczenie potępiające ostatni rosyjski atak na Kijów. Jeden kraj nie poparł dokumentu. Prokuratura przesłuchała już pierwszych świadków i zabezpieczyła czarną skrzynkę myśliwca F-16, który rozbił się w Radomiu. Sprawę katastrofy podczas treningu przed zaplanowanymi w ten weekend pokazami prowadzi zespół 15 prokuratorów. Tragedia, w której zginął doświadczony pilot. Tragedią zajmuje się także Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Co już wiadomo o tym, Paweł Pawlica. Śledczy biorą pod uwagę trzy główne wątki. To usterka techniczna samolotu, błąd pilota i niepoprawne działanie obsługi naziemnej. Śledztwo wszczęte jest w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Na tym etapie nie mamy takich informacji, by doszło do jakiegoś działania osób trzecich celowo ukierunkowanego na spowodowanie tej katastrofy. Fragmenty samolotu rozbiły się na ponad kilometrze pasa startowego. W sumie eksperci działają na obszarze 20 hektarów lotniska. Miejsce katastrofy podzielone zostało na 5 osobnych sektorów. Zabezpieczona została już czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu, który będzie badany przez polskich i zagranicznych biegłych. Śledczy zabezpieczyli także dokumenty dotyczące samolotu stacjonującego w bazie wojskowej w Poznaniu-Krzesinach, a także próbki paliwa, którym był zatankowany F-16. Ciało pilota zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Radom, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szkoły i środowiska zajmujące się dziećmi i młodzieżą czekały na nowelizację ustawy Lex Kamilek. Tak po prezydenckim wecie mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Nowelizacja miała wyeliminować zbędne formalności i nadmierne obciążenia. Znosiła na przykład obowiązek weryfikacji osób, które z natury wykonywanego zawodu muszą być niekarane, podkreśla Dorota Łoboda. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że sędzia albo policjant przychodzi do szkoły i prowadzi z dziećmi czy też z młodzieżą zajęcia. Ta osoba z racji wykonywanego zawodu nie może być karana, więc wymaganie od niej dodatkowego zaświadczenia o niekaralności nie miało żadnego sensu. To nie służyło ochronie dzieci. Według Kancelarii Prezydenta wadą nowelizacji był brak możliwości weryfikacji oświadczeń o niekaralności obcokrajowców. O powodach weta mówi szef Kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki. Rzecznik Praw Dziecka wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy, czyli obniżanie ochrony praw dzieci. Pan prezydent nie zgadza się i podziela w tym zakresie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej, przede wszystkim dobro dziecka. W kwestii dobra dziecka nie można iść na skróty i choć nowelizacja uproszczała życie 99% rodziców, to chodzi o to, by chronić dzieci przed tym 1% osób, które może je skrzywdzić. Tak mówi o wecie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tylko Węgry nie poparły unijnego oświadczenia potępiającego Rosję za atak na Kijów. Dokument przygotowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W ataku zginęły 23 osoby, w tym dzieci. Poważnie uszkodzony jest budynek unijnego przedstawicielstwa. Z Brukseli Beata Płomecka. To zamierzona eskalacja konfliktu i podważanie wysiłków na rzecz pokoju, głosi oświadczenie. W dokumencie mowa o lekceważeniu przez Rosję prawa międzynarodowego. Ataki na ludność cywilną i cele niewojskowe są zbrodniami wojennymi. Wszyscy dowódcy, sprawcy i współsprawcy tych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas zapowiedziała też przyspieszenie prac nad kolejnym, 19. pakietem sankcji na Rosję, która zamiast rozmawiać o zakończeniu wojny, nasila ataki na ludność i infrastrukturę cywilną. Rosja musi zaprzestać zabijania i musi okazać szczerą wolę pokoju, napisała szefowa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w serwisie jeszcze pożegnaję jednego z najwybitniejszych twórców filmów dokumentalnych, Marcela Łozińskiego. Reżyser zmarł 20 sierpnia, miał 85 lat. Na warszawskich powązkach wojskowych pożegnali go przyjaciele, ludzie ze świata filmu, miłośnicy jego twórczości i bliscy. Tato niechętnie mówił o śmierci, unikał pogrzebów i był na nich tylko kiedy musiał, jak dziś. Tato, co byś chciał do mnie usłyszeć na pożegnanie? Najchętniej bym zadzwonił i się ciebie poradził. Dzień przed śmiercią udało ci się powiedzieć: synku, kocham was bardzo. A potem jeszcze złożyłeś usta w dziubek, wyszeptałeś buzi. Za 89 mm od Europy, jeden z jego najbardziej znanych i najczęściej nagradzanych filmów w 1994 roku, Marcel Łuziński otrzymał nominację do Oscara. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chcieliśmy już po godzinie 17:00, czas na sport. Norbert Michalak. Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner kadry Jan Urban ogłosił pierwsze powołania na mecze z Holandią i Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Do kadry oprócz Lewandowskiego, który znów będzie kapitanem, wraca również Kamil Grosicki. Szanse na grę z orzełkiem na piersi z kolei będą mieli Arkadiusz Pyrka, Jan Ziółkowski i Przemysław Wiśniewski. Powołania Urbana tak ocenia były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Nowy trener praktycznie co weekend był na kilku meczach, na kilku stadionach, odwiedzał także jego sztab, także nawet na Legii z Hibernianem był Jan Urban z Jackiem Magierą, czyli tutaj gdzieś wizja wspólna trenera Urbana, może asystentów, i mamy taki dobór. Także tutaj obserwacja, to jak to każdy trener może mieć takich zawodników, którzy pasują mu gdzieś do koncepcji, czy dana forma jest. Początek zgrupowania reprezentacji w poniedziałek w Katowicach. Przy piłce zostajemy. Dziś początek siódmej kolejki Ekstraklasy. Już o 18:00 lider tabeli Wisła Płock zagra z Arką Gdynia, mówi trener gości Dawid Szwarga. To Wisła Płock, najlepszy start w historii Beniaminka w Ekstraklasie, więc mnie zapewne są na takiej fali wznoszącej, natomiast my też wiemy, jakie Wisła ma minusy. Będziemy chcieli te słabe strony Wisły uwypuklić. Będziemy chcieli poprawić te rzeczy, które u nas nie funkcjonowały, poprzez trening i przenieść to po prostu na mecz i zaprezentować się na tyle dobrze, aby spotkanie w Gdyni wygrać. Odważne słowa trenera. W drugim spotkaniu GKS Katowice zagra z Radomiakiem. Radom początek o 20:30. Bartosz Łosiak i Michał Bryl awansowali do 1/8 finału turnieju siatkówki plażowej w Hamburgu. W barażu Polacy pokonali austriacką parę Christoph Dressler i Filip Waller 2-1. Teraz przed nimi trudniejsze zadanie, bo ich kolejnymi rywalami będą mistrzowie olimpijscy z Tokio, Norwegowie Anders Moll i Christian Sørum. Pada i grzmi w całym województwie pomorskim i w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, poza tym w kraju pogodnie. Tylko 18 stopni w Gdańsku, 19 w Koszalinie i Zielonej Górze, 20 w Szczecinie i Gorzowie, 21 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, 23 we Wrocławiu, 24 w Łodzi, 26 w Zakopanem i Toruniu, 27 w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie i Opolu, 28 w Rzeszowie, 29 w Kielcach, do 30 stopni obecnie w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski i Krzysztof Uniewski. W takim składzie zapraszamy na drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha. Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.

Edukacja to proces. Nie da się wszystkiego zrobić w 5 minut. Jeżeli ktoś uważa, że można przez wakacje przygotować podstawę, a potem ją we wrześniu wprowadzić, to nie, bo trzeba przeszkolić nauczycieli, trzeba dać im czas na przygotowanie własnych narzędzi. To naprawdę nie jest tak, że my jesteśmy omnibusami ze wszystkiego. My też potrzebujemy czasu na to, żeby się przygotować, przeszkolić. Tego się nie robi w jeden dzień. Czy entuzjastycznie witasz nowy rok szkolny? Cieszysz się na powrót do szkoły po wakacjach? Ja oczywiście bardzo się cieszę, bo nowy rok to również nowe wyzwania. Dla mnie to będzie klasa maturalna. Znajomych można spotkać, porozmawiać, ale raczej nie cieszy w kontekście tego, ile znowu będzie różnych obowiązków, nieobowiązków. Idę do szkoły średniej. Mam nadzieję, że będzie miło, poznam nowych ludzi. Nauka też nie będzie za bardzo mnie przyciskać. Jak nastroje przed 1 września? Niedobrze, niedobrze. Ja nie mam ochoty tam wracać. Dlaczego nie chcesz wracać do szkoły? To jest jak więzienie. No ale przynajmniej będę się z przyjaciółmi widziała. Jak ja już myślę o tych wszystkich kartkówkach, sprawdzianach, pytaniu nauczycieli, no to ja mi się nie chcę. Też nie chciałbym się zamienić z uczniami. 22,7 trójek. Proszę telefonować. Prosimy o telefony nauczycieli, uczniów. Z jakimi nadziejami, obawami wyczekujecie 1 września? My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm safe. był przepiękny utwór Stinga. 19,5 minuty po godzinie 17 na trójkowym zegarze. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 6 centymetrów, tyle wody w Wiśle pokazał dziś wodomierz na stacji pomiarowej Bulwary. To popularne miejsce spacerów warszawiaków. Czy za chwilę zobaczymy suche, wiślane dno? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie na Bulwary wybrała się Anna Lwowa. W mediach cały czas słyszę o tym, że jest wyjątkowo niski poziom Wisły, że jest 10 cm wody, ale jej widać, że jest jej więcej. O, proszę zobaczyć, tam statek płynie normalnie Wisłą. Jak gdyby było 10 cm, to by statki nie pływały. Płyną tylko małe statki, bo jakiś większy statek przy tak niskim stanie wody nie jest w stanie. Profesor Piotr Skubała, ekolog, Uniwersytet Śląski. Żegluga w tych warunkach jest praktycznie już niemożliwa, tylko mniejsze jednostki mogą pływać i to w ograniczonym zakresie, tylko w niektórych częściach rzeki. Tutaj można zobaczyć, widzimy, że jednak chyba mniej tej wody. No tak, są takie łachy gdzieś tam, gdzie widać jakieś kamienie, gdzie właśnie ptaki sobie siadają, ale tak, no, proszę spojrzeć, jak się patrzy na tą Wisłę, to nie, ona nie wygląda jakby wysychała, jakby ta rzeka znikała. Tej wody jest sporo, no. No tam żeśmy widziały na wysokości kładki tej dla pieszych i dla rowerzystów, natomiast tutaj żeśmy się jeszcze nie przyglądały, nie podeszłyśmy do Wisły, a jesteśmy tutaj od dłuższego czasu, nie byłyśmy, więc no trudno mi w tej chwili stwierdzić jednoznacznie, że ten poziom jest niższy, chociaż rzeczywiście te kamienie wystają i to chyba widać gołym okiem, więc... Jest po prostu rekordowo niski, taki nie był nigdy. Ta sytuacja Wisły w tym roku, w sierpniu, to jest wyraźny sygnał, że zmiany klimatyczne mają realny wpływ na to, co dzieje się z wodą w naszym kraju, na zasoby wodne w Polsce. Jednym z objawów zmiany klimatu jest zaburzany obieg wody. No i tutaj mamy jeden klasyczny przykład, tak niski stan wody. Byłam tutaj w maju, także woda była wyższa i tak samo mówię do siostry właśnie, że jest bardzo nieprzyjemny zapach. I bym się zatkać nos koszulką, bo normalnie bym nie wytrzymała. Tak, wyczuwam ten zapach, ale z tego, co się orientuję, to ten zapach dochodzi ze studzienek kanalizacyjnych, które od dawna nie zostały przepłukane wodą deszczową i dlatego jest taki nieprzyjemny zapach. To nie jest zapach Wisły, moim zdaniem. Ryby mają ograniczony dostęp do tlenu. Niektóre z tych organizmów zapewne umierają w wyniku tego. Dochodzi do rozkładu, dochodzi do warunków beztlenowych, no i mamy nieprzyjemny zapach. Jeżeli rozcieńczymy takie zanieczyszczenia ścieki, które brzydko pachną, to ten zapach zniknie. Tej wody po prostu jest coraz mniej. Susza w naszym kraju jest od grubo ponad dekady każdego roku i ona jest coraz większą skalę przybiera. Wisła oczywiście nie wyschnie, ale to nie znaczy, że jest dobrze, bo ta sytuacja po prostu wróci. Obcinamy się od prawdy, że jest źle. Te relacje przygotowała Anna Lwowa, to ona poruszała się na warszawskich bulwarach wiślanych z mikrofonem Trójki. Teraz posłuchamy Santi Gold. Naprawdę warto nastawić ucha. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarne w każdym wymiarze. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Na wszelkie plany remontowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 6 września w Bricomarsze. Masa asfaltowo-kauczukowa Disperbit 10 kg za jedyne 29,99. A wiertarko-wkrętarka Vertex w hitowej cenie 99,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt i towarem w tak niskich cenach, że szkoda nie brać. Przykład? Smartfon Samsung Galaxy A36. Teraz tylko za 1199 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 17.30. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście hektarów lasu i pól płonie w Sułoszynie na Lubelszczyźnie. Trwa akcja gaśnicza. Sytuacja jest dynamiczna, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra. W tej chwili nie mamy informacji o zagrożonych zabudowaniach czy miejscach, gdzie przebywają ludzie. Teren pożaru to teren leśny. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do terenów objętych pożarem. Sytuacja na Ukrainie ma być głównym tematem poniedziałkowego spotkania Władimira Putina z prezydentem Turcji Recep Erdoğanem. Politycy mają się spotkać przy okazji szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Pekinie. Takie informacje podaje agencja AFP, powołując się na źródła na Kremlu. W tym roku Turcja była gospodarzem trzech rund rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Mimo niskiego stanu Wisła w Warszawie nadal ma bardzo silny nurt. W żadnym wypadku nie można przez nią przechodzić, ostrzegają służby. Według ING wodowskaz na bulwarach wiślanych wskazuje dziś 6 cm. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wskazania poziomu wody podawane są w odniesieniu do przyjętego zera, a wartość ta nie jest tożsama z głębokością rzeki. Jak podkreślają, poziom Wisły różni się w zależności od miejsca, architektury dna, położenia nurtu rzeki i infrastruktury. Na szlaku żeglugowym jest to z kolei kilka metrów. Do tego tematu wrócimy w naszej audycji po 18. Opady i burze zaraz znikną z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 20 opuszczą też województwo pomorskie, ale około godziny 22 dotrą za to nowe opady, także z burzami z Czech i dotrą na Dolny Śląsk. 22,7 trójek. Wróciłam z Rady Pedagogicznej, jestem nauczycielem i w tym roku zniesiono u nas średnią ważoną i wagi, więc uczniowie popracują całym sobą na ocenę semestralną. No było to spory opór, ale też dużą satysfakcję, wszyscy byli podzieleni. Ogólnie rzecz biorąc bardzo się cieszę, że zniknęły średnie i wagi. Jedna praca klasowa nie przekreśla całego roku. Mamy możliwość spojrzenia na aktywność, no na wszystkie inne ich działalności. To jeszcze jeden głos nauczycielski w tej samej sprawie.

1 września w poniedziałek, a numer do nas to 2027 trójek. Ja na przykład wychodzę z założenia, że zawody takie jak chociażby właśnie nauczyciel, zawody medyczne, pielęgniarki, ratownicy, strażacy właśnie powinni mieć komfortowe warunki pracy, bo to są ludzie niezbędni. Ja bym chciał, żeby nauczyciel moje dzieci nauczał właśnie z pasją i żeby ten nauczyciel czuł się dobrze w pracy, tak jak inne zawody, które wspomniałem. Zadbajmy o ich komfort pracy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. 23 minuty zostały do godziny 18. Po krótkiej przerwie będziemy mogli posłuchać na naszej antenie Pulsu Trójki. Był raper z Londynu, Kojay Radical w utworze Conversation. 20 minut zostało do godziny 18. Puls Trójki. Paweł Turski, dzień dobry. Tylko w ciągu 4 miesięcy, od kwietnia do lipca, w polskojęzycznym internecie zidentyfikowano ponad 94 tysiące wpisów, które atakują Ukrainę i obrażają jej obywateli. Łączny zasięg tych postów wyniósł ponad 32 miliony kontaktów. To dane, które możemy znaleźć w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Demagog i Instytutu Monitorowania Mediów o skali antyukraińskiej propagandy, która jest często zbieżna z przekazem Kremla. Porozmawiam z autorem raportu, Marcinem Ficem z Demagoga. Dzień dobry. Oraz dr Martą Pietrusińską z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy jest pan Marcin z nami, a chciałbym od pana Marcina zacząć. Chyba się słyszymy. Tak jest, słyszymy się. Dzień dobry, witam. Tak, od kwietnia do lipca wykryto, tak jak wspomniałem, 94 tysiące antyukraińskich wpisów. Panie Marcinie, czy ta liczba oznacza wzrost czy spadek w porównaniu z poprzednimi badanymi przez państwa okresami i co państwa najbardziej zaskoczyło w tej analizie? Tak, ta liczba niestety oznacza wzrost liczby takich publikacji. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku jest to wzrost aż o 170%, więc naprawdę znaczny. No i podobnie wzrosła ta wspomniana przez pana liczba kontaktów z przekazem, tutaj aż o 150%. No co było ciekawe w tym raporcie, w tej edycji, bo to już 8 raz, gdy taki raport przygotowujemy, to te różnego rodzaju wydarzenia, które wpłynęły na intensyfikację tych treści antyukraińskich, antyukraińskiej propagandy, i były to takie trzy momenty w ciągu tych 4 miesięcy? No to przede wszystkim wybory prezydenckie w Polsce, kiedy to tacy aktorzy dezinformacji zarzucali polskim politykom uległość wobec Ukrainy i Ukraińców. To była też rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu, która była wykorzystywana do utożsamienia współczesnych Ukraińców ze zbrodniarzami sprzed dekad, no i podpisanie przez prezydenta Ukrainy ustawy ograniczającej niezależność służb antykorupcyjnych. Jak popatrzymy na inne badania, między innymi CBOS-u, to widzimy, że chyba propaganda działa. Pani Marto, według badania CBOS 38% ankietowanych Polaków nie lubi Ukraińców, a sympatię deklaruje tylko 30% tych. No to jest o 10% mniej niż rok temu i aż o 21 punktów procentowych mniej niż w 2023 roku. Czy ta dezinformacja, antyukraińska propaganda, którą opisuje raport, realnie wzmacnia to zmęczenie Polaków Ukraińcami i przekłada się na nastroje wobec migrantów z Ukrainy? Ja bym powiedziała, że oczywiście, chociaż cofnęłabym się do 2022 roku, kiedy tutaj wybuchła taka ogromna fala empatii, która była bardzo wypalająca. I to wypalenie pomaganiu osobom z Ukrainy, na to się też nałożyła właśnie dezinformacja prowadzona, no tak naprawdę z jednej strony po prostu przez rosyjskich troli, a podłapywana tutaj w Polsce przez różne, no przede wszystkim prawicowe źródła. Więc z jednej strony to jest taka dezinformacja, która dociera do ludzi, ale bez tego zmęczenia wynikającego z takiej ogromnej fali pomocy z 2022 roku, myślę, że aż takiego dużego zasięgu te fake newsy by nie miały. Skąd wiemy, że to są rosyjskie trolle, panie Marcinie? Czy widać, że te treści, które są generowane i uzyskują tak potężne zasięgi, widać, że są kreowane przez Kreml? Nie wiemy, przez kogo są kreowane tak rzeczywiście. Zauważmy jednak, że wiele z tych zidentyfikowanych przez nas kont, także tych, które publikowały antyukraińskie treści o największym zasięgu, to są konta anonimowe. Może poza Grzegorzem Braunem czy oficjalnym profilem jego partii, no to właśnie w dużej mierze nie znamy tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, kto za nimi stoi. Na pewno natomiast możemy stwierdzić, że treści udostępniane są zbieżne z przekazem Kremla. Dotyczą na przykład takiej narracji, że Rosja walczy z nazistowskim czy banderowskim reżimem, a uchodźcy z Ukrainy stanowią zagrożenie dla Polaków. Także ten język używany przez aktorów dezinformacji jest zbieżny z propagandą rosyjską. No i podsycanie lęku przed wojną u Polaków to też jest rzeczywiście cel Kremla. Powiedział pan o anonimowych kontach przede wszystkim, ale jeżeli popatrzymy na mechanizmy działania tych kont, to możemy zauważyć, że to są indywidualni twórcy, czy raczej to jest skoordynowana sieć, która działa mniej więcej tak samo według jednego, powiedzmy, algorytmu? To jest sieć na pewno napędzająca się. Możemy też różnego rodzaju zakresy tematyczne zidentyfikować, które są wspólne. Mimo to jednak no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że działają one w sposób taki skoordynowany za porozumieniem. Autorzy propagandowych przekazów, tutaj cytat z państwa raportu Demagoga oraz Instytutu Monitorowania Mediów. Autorzy propagandowych przekazów posługują się różnymi nieprawdziwymi informacjami oraz podsycają lęk przed wojną. Czy to wpływa na grunt migracyjny? Czy Ukraińcy stają się przez to ofiarami stereotypów budowanych w sieci? Czy to się przekłada na życie realne, tu i teraz? To pytanie kieruję do pani dr Marty Pietrusińskiej. Tak, no oczywiście. Tutaj ja bym powiedziała o tym, że cały dyskurs wokół migracji już od 2023 roku, czy też ponownie po takiej fali z 15 roku, ponownie trafił do debaty publicznej i jest podsycany politycznie po jednej i po drugiej stronie sceny politycznej. I to podsycanie i brak przeciwdziałania tej dezinformacji, bo z jednej strony to jest to, o czym panowie mówią, to znaczy pojawiająca się ta dezinformacja, ale mamy też do czynienia z brakiem postawienia takiej czytamy tej dezinformacji w przestrzeni publicznej. To znaczy wszyscy tak naprawdę, może poza niektórymi lewicowymi politykami, tutaj aktorzy sceny politycznej, nie mówią temu stop, nie starają się tego weryfikować. Ja bym dodała jeszcze, że na takie stereotypy stricte związane, takie tworzone przez rosyjską propagandę, nakładają się też stereotypy, które były tutaj od lat, czyli Ukraińcy, czy w ogóle migranci kradną pracę, ale jednocześnie, prawda, siedzą na socjalu, do tego są zagrożeniem dla polskich kobiet. I widzimy, że o ile w 2021 roku głównie tego typu narracja dotyczyła osób przechodzących przez polsko-białoruską granicę, to obecnie mamy do czynienia z tym, że te osoby zlały się z Ukraińcami i w ogóle migranci są przedstawiani jako ogromne zagrożenie. Podam przykład dezinformacji, który jest w raporcie Demagoga oraz Instytutu Monitorowania Mediów. Ruch Narodowy chociażby pisał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej popiera wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w szkołach. Oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej zdementowało te informacje, ale jak takie narracje ukrainizacji wpływają na integrację uchodźców z Ukrainy? Czy one, domyślam się, po prostu bardzo utrudniają budowanie relacji polsko-ukraińskich, szczególnie gdy propaganda przypomina wydarzenia historyczne, no też kłamiąc jawnie po prostu na ich temat, dr Marta Pietrusińska? Oczywiście to jest tak, że ta dezinformacja bazuje tak naprawdę na takim przekazie głównym, że osoby z Ukrainy mają w Polsce lepiej niż Polacy. Że oni są przecież tutaj gośćmi, a my wszystko im dajemy. Tak jak na przykład z tym językiem, czy też słynne już informacje o tym, że Ukraińcy mają pierwszeństwo w kolejkach, czy dostają jakieś ogromne kwoty zasiłki. I to absolutnie nie pomaga w budowaniu relacji. Ja podam taki wstrząsający przykład. Wczoraj słyszałam od jednego z pedagogów szkolnych, że uczniowie trzeciej klasy, polscy uczniowie, mówili do swoich ukraińskich kolegów, że będą pisać do prezydenta i on tych ukraińskich kolegów wyrzuci z kraju. Więc to pokazuje, jak bardzo ta dezinformacja, która pojawia się w przestrzeni publicznej, która dociera najpierw do dorosłych, oddziałuje też na dzieci. Więc budowanie kontaktów pomiędzy Ukraińcami a Polakami no coraz bardziej jest zaburzane i z drugiej strony Ukraińcy też, czując się w jakiś sposób odtrącani, też nie będą chcieli wchodzić w te relacje, co jest taką samo nakręcającą się spiralą. Ta spirala się nakręca, ale patrząc na inne badania z Pew Research Center i raportu Międzynarodowa Opinia na temat zagrożeń globalnych, 85% Polaków uważa dezinformację za zagrożenie poważniejsze niż terroryzm czy choroby, co plasuje Polskę w czołówce 25 badanych krajów. Ale patrząc na raport Demagoga oraz Instytutu Monitorowania Mediów, dość łatwo wyczytać, że ponad 92% ogółu materiałów, które szerzą antyukraińską propagandę, publikowanych jest na serwisie X. Wychodziłoby na to, że prostą receptą jest wyłączenie portalu X. No tylko po pierwsze, dlaczego tak mało osób się na to decyduje i dlaczego ta platforma jest tą dominującą w rozpowszechnianiu antyukraińskich narracji, Marcin Fitz? Albo moderowanie treści w tych platformach. To też rzeczywiście znowu dyskusja o odpowiedzialności tych big techów, wielkich firm, które zarządzają mediami społecznościowymi, no właśnie w ograniczaniu propagandy i to stała dyskusja na temat wyważenia wolności słowa, a już takiego interwencjonizmu. Tak jak pan wspomniał, no to serwis X jest tutaj tym serwisem, gdzie najwięcej tej propagandy jest publikowane. Wynika to też zapewne z takiego politycznego charakteru tej przestrzeni, no bo tak naprawdę jak zestawimy sobie serwis X z Facebookiem, to te różnice są tutaj niesamowite, czyli 87 tysięcy publikacji prawie w serwisie X i drugi w kolejności Facebook z 1000 tych publikacji. No więc rzeczywiście jest to bardzo niepokojące i też świadczy wiele o tym, na jakie treści natrafiamy, korzystając z X-a. Powiedziałem, że chyba najprostszym rozwiązaniem walki z tą dezinformacją, najprawdopodobniej rosyjską, byłoby wyłączenie portalu X. Oczywiście w obecnej sytuacji geopolitycznej mało to jest najprawdopodobniej, ale co można zrobić w takim razie, by przeciwdziałać temu zjawisku? Państwo w Demagogu oczywiście walczą z fake newsami, z nieprawdziwymi informacjami, ale co może być realnym antidotum na tę antyukraińską propagandę, panie Marcinie? Wierzymy także, że ten raport i nasze działania, które wykonujemy na co dzień, zwiększają świadomość społeczeństwa dotyczącą dezinformacji, co znowu przekłada się na ograniczenie wpływu rosyjskiej propagandy oraz, miejmy nadzieję, w szerszej perspektywie także na wzrost zaufania społecznego w relacjach polsko-ukraińskich. Zachęcam do tego, żeby korzystać z rzetelnych źródeł, z źródeł sprawdzonych, weryfikować informacje w kilku różnych miejscach i podchodzić krytycznie do treści, na które natrafiamy w mediach społecznościowych. A czy zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że ta propaganda jest coraz bardziej profesjonalna? Tak ja przeglądając, przynajmniej widziałem dzisiaj na platformie X, nie będę mówił na jakich kontach, bo nie chcemy ich promować na antenie programu trzeciego, ale wzrost jakości materiałów, lepsze targetowanie jest chociażby chyba widoczne i dlatego coraz ciężej nam walczyć z tą dezinformacją. Tak, ta dezinformacja jest naprawdę sprytna i te metody, narzędzia wykorzystywane przez antyukraińską czy prorosyjską propagandę oddziałują bardzo na emocje. To jest na przykład tworzenie takiego fałszywego dylematu pomiędzy wspieraniem Ukrainy a byciem polskim patriotą. To są treści, które bardzo przemawiają do emocji ludzi i dlatego też łatwiej jest im ulec, więc warto zwracać uwagę na tego typu mechaniki. Każdy z nas przecież ma, tak mi się wydaje, wśród nas słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia, znajomego z Ukrainy, znajomą z Ukrainy. Możemy zapytać się wprost i zbudować jakąś relację, a przez dezinformację te relacje unikają degradacji, bym powiedział. Pani doktor, kieruję pytanie do pani Marty Pietrusińskiej, czy wyłączenie tej dezinformacji by mogło pomóc nam zbudować te relacje na nowo, bo przecież no, chyba jasno możemy powiedzieć, że Ukraińcy w Polsce stają się ofiarami takich stereotypów budowanych w sieci. Czy ja bym tutaj zwróciła uwagę po pierwsze na taki może właśnie stereotypowe myślenie o tych osobach cudzoziemskich, które my znamy, bo najczęściej o tych naszych Ukraińcach, o tych, których my znamy, to my mówimy dobrze, tak? Nasza sąsiadka, to ona na pewno tutaj nie ma flagi bandery, no ale już ci inni źli to tam mają pochowano pod łóżkami, więc to jest trochę takie złudne myślenie, że kontakty z pojedynczymi ludźmi mogą zupełnie przeciwdziałać. Oczywiście my możemy u tych osób weryfikować różne fake newsy. Ale to, co jest niestety takie mało efektywne, ale bardzo efektowne, to jest taka praca u podstaw. W szkołach przede wszystkim właśnie higiena cyfrowa, uczenie rozróżniania dezinformacji od faktów, ale też takie codzienne, powolne budowanie kompetencji międzykulturowych i ja podkreślę, zarówno wśród osób z polskich, jak i osób z innych krajów, bo integracja jest wyzwaniem. Jakby nie można powiedzieć, że to jest coś, co się wydarzy bez problemu i bardzo szybko. Integracja jest wyzwaniem, wymaga wysiłku i ze strony osób z Polski, i zapewne i ze też czasu, osób bo musimy postawić kropkę. Doktor Marta Pietrusińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz autor raportu Marcin Fitz z Demagoga. Również dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Paweł Turski. Robi szumu, nie lubi, kiedy mówi się, jak ma być.